संसार है और इसमें परिपूर्ण व्यापक परमात्मा है और हमारा ये शरीर है, शरीर में स्वयं आप है। अपना आप कह दो, आत्मा कह दो, स्वरूप कह दो, तो जैसे संसार में परिपूर्ण परमात्मा है ऐसे शरीर में हम है। तो शरीर संसार एक चीज है, एक जाति का एक तत्व है और हम और परमात्मा एक जाति है, एक जाति है। तो शरीर के साथ हमारी एकता नहीं है, परमात्मा की तो अपरा प्रकृति फरा प्रकृति दोनों है, परंतु हमारी अपरा प्रकृति है हमारी नहीं है, अपरा परमात्मा की है। इस वास्ते ये एकदम धारित है जगत, इस परा प्रकृति जगत को धारण किया है, ये है नहीं अपने। तो शरीर अपना नहीं है, शरीर का स्वभाव और आपके स्वभाव दो है, इनकी जाति भी दो है, स्वभाव दो है, इनकी प्रकृति दो है। शरीर तो निरंतर बदलने वाला है और आप कभी बदलने वाले नहीं है, आपका स्वरूप है, आपका स्वभाव न बदलने वाला है। किसी आदमी से मिलो भी, तुम क्या करते हो, तो एक आदमी मिला तो मैं क्या पढ़ता हूँ, पहले 20 वर्ष के बाद मिले क्या करता है, मैं पढ़ाता हूँ। तो पढ़ता हूँ पढ़ाता हूँ ये एक नहीं होगा, परिस्थिति एक नहीं होगी, देश एक नहीं होगा, काल एक नहीं होगा, अवस्था एक नहीं होगी, परंतु मैं वही हूँ, आप वही हो। तो आप परिवर्तन आप में बदलना नहीं हुआ, और शरीर में बदलना हुआ, परिस्थिति में बदलना हुआ, मन बुद्धि में बदलने वाला, स्थूल सूक्ष्म कारण सब बदलने वाले, आप न बदलने वाला। तो शरीर के साथ एकता है, ये मानी हुई एकता है, ये एकता नहीं है। इस भिन्नता का अनुभव होना चाहिए। साफ गीता ने सबसे पहले यही प्रकरण कहा है, शरीर और शरीरी का ही, क्योंकि ये सबकी मूल चीज है। जितने आप साधन करते हैं उन साधन में प्रवेश होने के लिए शरीर और शरीर का विभाग अनुभव में आना चाहिए, केवल बातों में नहीं, साफ दिखना चाहिए कि मैं और ये मेरा शरीर दो है। शरीर तो हरदम बदलता है, किसी क्षण में रहता नहीं, और आप किसी क्षण कभी बदलते नहीं, दोनों का स्वभाव बिल्कुल भिन्न भिन्न है। स्थूल हो सा सूक्ष्म हो सा कारण शरीर हो, यह सब प्रकृति का कार्य है, आप परमात्मा के अंश हैं। संसार बदलता है परंतु परमात्मा बदलते नहीं, ऐसे शरीर बदलता है आप बदलते नहीं। तो नहीं बदलते, नहीं बदलते एक है और बदलने बदलने वाला एक है। तो ये सदा अपने ख्याल में रहना चाहिए कि शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा भी नहीं है। और मार्मिक बात है असली विशेष ध्यान देने की, तो शरीर मेरे लिए भी नहीं है, शरीर आपके लिए बिल्कुल नहीं है, आपका नहीं है और आप सही नहीं है। शरीर आप दोनों कैसे होंगे, आप तो नहीं बदलने वाले, ये बदलने वाला वर्षा से जीवनानी था विहाय, पुराने कपड़े उतार कर नए कपड़े पहन लेते हैं, ऐसे पुराने शरीर को छोड़ नए शरीर धारण कर लेते हैं। तो शरीर तो धारण करते हैं छोड़ते हैं, आप रहते हैं वो ही, तो आप वही रहने वाले एक रहने वाले हैं। चाहे बालिक अवस्था हो, जवान अवस्था, वृद्धावस्था हो, अवस्था बदलती है तो शरीर बदलता है। आप अवस्थाओं के शरीर के बदलने पर आप नहीं बदलते हैं, तो आप अपने को अलग न बदलने वाला अनुभव करें, केवल सीख लेना नहीं है। अनुकाम मैं वही हूँ जो 5 वर्ष का 7 वर्ष का था जिसे पढ़ता था उस समय वो था वही आज मैं हूँ। सब अनुभव करते हैं। शरीर वो नहीं है, देश वो नहीं है, काल वो नहीं है, परिस्थिति वो नहीं है, स्वभाव वो नहीं है, आदत वो नहीं है, मन के विचार वो नहीं है, बुद्धि के विचार नहीं है, ये वे नहीं है और मैं वही हूँ। तो आप तो हरदम रहते हैं और ये हरदम बदलते हैं। इस बार से शरीर मैं हो ही नहीं सकता और शरीर मेरा भी नहीं हो सकता क्योंकि शरीर पर हमारा बस चलता ही नहीं। जब जैसा चाहे वैसे शरीर को बना सकते हैं क्या? जब चाहे जितना देर शरीर को रख सकते हैं क्या? शरीर पर अपना बस चलता है? किंचित मात्र भी नहीं चलता। कैसे चले? ये जाति और है, आप जाति और है, इनका स्वभाव ही और है, आपका स्वभाव वो निरंतर बदलना स्वभाव शरीर का, और आपका कभी नहीं बदलना स्वभाव, दूध स्वभाव है। ये पर प्रकाश जड़ है, आप स्वप्रकाश चेतन है, इसका एक स्वभाव कैसे बनेगा? तो सबसे पहले ये बात जानने की है, ये आवश्यक है साधक मात्र के लिए। इस बात से भगवान ने सबसे पहले यही प्रश्न बताया। और शास्त्रों में अलग विवेचन होता है, गीता में कई विचित्रता, जिसमें ये भी एक विचित्रता विलक्षणता है। सबसे पहले शरीर और शरीरी यही विभाग आया है, अशोचान से देह नित्यम 30 से 21, 11 से 30 से 20 श्लोकों में। तो खास एक बात है कि शरीर मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं है। शरीर है वो संसार के साथ एकता रखता है, इस बारे शरीर संसार की एकता है। संसार का शरीर है, शरीर का संसार है, संसार का शरीर, शरीर का संसार। तो संसार के काम के आने वाले, आपके काम के लिए शरीर है। आपका काम कभी आएगा ही नहीं, आया ही नहीं, आएगा नहीं, आ सकता ही नहीं। ये संसार शरीर की संसार ही काम आता है, संसार का ही है। संसार से पैदा हुआ है, माता पिता से पैदा हुआ है, अंदर से पैदा पुष्ट हुआ है, पागल हुआ है। संसार की नाशवान चीजों से पैदा हुआ, नाशवान हुई, परिवर्तन होता है, उसे ही बढ़ता है, घटता है, होता है, उसी में लय हो जाता है। ये शरीर का विभाग ही अलग है, आपका विभाग ही अलग है। शरीर नष्ट होता है प्रत्येक क्षण, आप नष्ट कभी नहीं होते। महाप्रलय महासर्ग स्वर्गे भी नहीं उपजाए थे, प्रलय ने व्यथन दीजिए, और ये क्षण भी नहीं रहता, प्रत्येक क्षण बताता है, बदल रहता ही नहीं। इस बात से शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, क्योंकि मेरा इस पर चलता ही नहीं। तो इसको बीमार मत होने दो, थोड़ा काला है, थोड़ा गोल बनाए लो, थोड़ा कृषि पुष्ट कर दो, निरोग रोगी निरोग बना लो, और मरण तो हो रही, मरने की शौक है ही नहीं किसी को, मरण क्यों कहते हो? आपका अगर शरीर है तो शरीर को मरने मत दो, मरना कुछ चाहता ही नहीं, फिर मर जाता है। तो शरीर अलग है, आप अलग है, ये बात बड़ी खास मूल चीज है। साधन करने वालों के तो है ही, स्वर्ग में जाने वालों के लिए भी शरीर तो ही जाए स्वर्ग। मारवाड़ी के बाद आप हुए वन स्वर्ग कौन जाएगा? अपने मरे बिना स्वर्ग कहने जाएगा कोई? शरीर छोड़ेगा जो जाए स्वर्ग, तो स्वर्ग भी जाने वाला नहीं है। परमात्मा प्राप्ति कैसे होगी? शास्त्र माता देहाभिमानिनी सर्वे दोष प्राप्त भवन्ति, शरीर मैं हूँ सही मेरा मानने वाले सब दोष पैदा होंगे। जितने राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह मत्सर ईर्ष्या द्वेष पाखंड सब पैदा होंगे, सब दोष पैदा होंगे। सही से कोई दोष पैदा नहीं होगा। ईश्वर अर्ष जीव अविनाशी चेतन अमल, अमल है, मल रहित है, दोष है ही नहीं, मल अशुद्धि है ही नहीं। और सहज सुख राशि, ये दुख राशि सब शरीर है। शरीर के साथ एक राशि सब दोष है, जितने अवगुण है, दुर्गुण है, दुराचार है, दुख है, संताप है, जलन है, कराना है, सब शरीर के साथ एक होने से है। आप शरीर में रहते ना तो शरीर को होता है ना आपको होता है, ना आपको तो शरीर को होता है। शरीर के साथ एकता मान कर होते हैं, शरीर का दुख है आप मान लेते अपने में, शरीर का भोजन करना जल पीना कपड़ा भी तो सही, ये तो हमारा है बिल्कुल नहीं आपका। शरीर से अलग आप रोटी खा ही नहीं सकते, शरीर से आप पानी पी नहीं सकते, शरीर से अलग आप कपड़ा चाहिए नहीं, शरीर से अलग मकान चाहिए नहीं, शरीर से अलग घर पर आपको औषध चाहिए नहीं, आपके लिए चाहिए नहीं, ये शरीर के लिए है, आपके लिए परमात्मा है, तो आपके परमात्मा के साथ एकता है, शरीर के साथ एकता नहीं, शरीर संसार के साथ एकता है, तो संसार की वस्तुओं की जरूरत शरीर को होती है, आपको नहीं होती, आपकी जरूरत परमात्मा है, परमात्मा की जरूरत आपको है, आपको परमात्मा की आवश्यकता है, तो उसके साथ आपकी एकता है, शरीर संसार के साथ, शरीर के साथ आपकी एकता है ये नहीं, इस वास्ते कभी भी शरीर मैं हूं और मेरा है ये नहीं, और मेरे लिए माना गलती है, कहते शास्त्रों मनुष्य की बड़ी महिमा आई है, तो महिमा आई है शरीर की, तो शरीर की महिमा शरीर की नहीं है, कहते शरीर की बड़ी महिमा दुर्लभ हो मानुष हो देगा, शरीर की महिमा है शरीर की नहीं है, शरीर का जहां वर्णन आया है उत्तरकांड में मानस रामायण उत्तरकांड में 7 प्रश्न गुरु जी ने पूछा गया, सबसे दुर्लभ क्या है, मानुष देही जीव चराचर जात देही को नरको क्या है, नरक स्वर्ग अपवर्ग निशे नहीं, नरक में जाने वाले से यही है, स्वर्ग में जाने वाले यही है, शरीर से नरकों में जाते हैं, शरीर में पाप कैसे करोगे, अन्याय कैसे करोगे, अत्याचार कैसे करोगे, हत्या कैसे करोगे, व्यभिचार दुराचार कैसे करोगे, तो नरकों में जाना का रहता है जो स्वर्ग में जाने का है, तो शरीर तो स्वर्ग नर्क दोनों देता है, ये तो एक एक वस्तु है, जैसे रुपये से चाहे खरीद खरीद लो, चाहे दूध दही खरीदो चाहे मांस खरीदो, ऐसे शरीर से चाहे नरकों में चला जाओ चाहे स्वर्ग चला जाओ, स्वर्ग उपकार करो चाहे अपकार करो, किसी सेवा करो चाहे मारपीट करो, शरीर की महिमा नहीं है, शरीर के उपयोग की महिमा है, दुरुपयोग और दुष्मत तो शरीर खुद ना दुरुपयोग सुपयोग, दुरुपयोग सुपयोग आप करते हो, शरीर तो ना कोई अच्छा है कोई मंदा बेचारा, ये को बढ़िया की बेटिया है, इसका उपयोग अच्छा करो तो अच्छा काम होगा, दुरुपयोग होगा तो पता ना होगा, इस बार फिर शरीर अलग आप अलग हो, शरीर के द्वारा आप करते तो भोगना पड़े, फिर आप दूसरे शरीर में भोगना पड़ेगा, वही तो पाप गया और पुण्य का आप भोगना पड़ेगा ही, क्योंकि आपने किया है, मोटर के द्वारा किसी की हत्या होगी तो आपको दंड होगा, मोटर को नहीं होगा तो शरीर में थोड़ा ही होगा, आपने भोगना पड़ेगा, इस बार से शरीर अलग है आप अलग है, ये ज्ञान होना ही चाहिए, शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, मेरा वो तो बस रहना चाहिए, शरीर के एक बांधने से ही भोग फलता है, शरीर के साथ एकता करने से ही संग्रम फलता है, शुभ फलता है, आदेश है प्रमाद है, ये सभी साथ एक होने से होता है, राजसी तामसी सुख भी शरीर के साथ होने से होता है, सात्विक सुख आत्मबुद्धि प्रसाद में परमात्मा से बुद्धि की प्रसन्नता से सात्विक सुख होता है, वो भी शरीर है पदों से ही बहुत अच्छा है, तो स्वर्ग नरक अपवर्ग निशेनी ज्ञान विराग भक्ति शुभ देनी, तो शरीर अपना नहीं है अपने लिए नहीं है, शरीर आप खुद शरीर नहीं है, आप शरीर से अलग अलग हैं, तभी तो मर जाते हैं तो शरीर यही रह जाता है, खिल पाओ विभिन्न शरीरा समीरा पंच रथी या तुम शरीरा, ये तो पांच भौतिक है, आप पांच भौतिक है, आप तो गमयवान से भगवान का अंश है, ईश्वर सचिव अविनाशी, ये परिवार विनाशी अविनाशी विनाशी बड़ा फर्क है दोनों का, ये तो नाश बिना एक क्षण भी नहीं रहता, आप किसी क्षण नाश नहीं होता, इसमें ना आप शरीर है न शरीर आपका है और न शरीर आपके लिए है, ये मिली हुई चीज है, ये जो मानी हुई एकता है ये कर्मयोग के लिए है, मानी हुई एकता है उपयोग में लाने के लिए है, मानी हुई एकता शरीर साथ एकता मान ली। आप शरीर से रहते हैं, जैसे हम इस पंडाल में बैठे हैं तो पंडाल के साथ हमारी एकता नहीं है, पंडाल में रहते हुए भी अलग है। क्यों अलग चले जाते हैं, पंडाल अलग रह जाता है। ऐसे शरीर में रहते हुए शरीर से हम अलग है तो मर जाते हैं, शरीर पड़ा रहता है मर जाते चला जाता है। तो पहले भी अलग है, अलग होता है वही अलग होगा। पहले अलग नहीं पीछे अलग कैसे हो जाएगा, पीछे अलग होता पहले से ही अलग है। यार परमात्मा भी साथ है, पीछे भी साथ है। यार परमात्मा के संबंध उसका नाम योग है, और शरीर साथ समझिए दुख संयोग भी हो, दुख संयोग है, दुख संयोग से भी योग योग होता है। तो शरीर के साथ संयोग दुखालय है, दुखालय मसाज दुखा रहेगा शरीर, संसार दुखा रहे, दुखा रहेगा सुनने। ये इस शरीर के द्वारा अच्छा भला काम होता है, भला बुरा काम होता है। शरीर माध्यम खुद धर्म साधन, धर्म का भी साधन है, पाप का भी साधन है। शरीर से आजाद हो जाए तो विदेह केवल जाएगा, अब तत्व ज्ञान हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी। शरीर के साथ छोटे से मुक्ति हो जाएगी, भगवान साथ एक भक्ति हो जाएगी। शरीर से अलग हुआ मुक्ति हुई, भगवान साथ एक भक्ति हुई, तो मुक्ति के बाद भक्ति है। तो शरीर के साथ अपना संबंध नहीं है, शरीर साधन है। जैसे रुपयों के साथ आपकी एकता नहीं है तो उनके साधन है लेने देने के लिए, वस्तु विनिमय के लिए काम आने वाली वस्तु वस्तु है रुपया, उसमें कोई इष्ट देव तो नहीं है, अपने साथ रहने वाला नहीं, साधन ऐसे शरीर साथ रहने वाला नहीं। शरीर से काम कर सकते हैं, शरीर से सेवा कर सकते हैं, संसार काम आ सकता है, संसार धातु संसार काम आ सकता है, संसार देवता आदि की उन्हीं वस्तुआ है, शरीर है, ये सब अच्छे उपयोग किया जाए, दान पुण्य किया जाए तो इसका पुण्य होता है, वो आपके पास होता है। इस चीजें काम नहीं आएगी, संसार की शरीर की चीजें आपको काम नहीं आएगी बिल्कुल। तो ये चीजें अलग है, आप अलग है, शरीर में परिवर्तन होता है, आप में परिवर्तन होता ही नहीं है। अरे भूत ग्राम से महाप्रलय महासर के बाद भी आप भूषण तो वही हूँ, सहवायु वही मैं हूँ, बालू था वही मैं आज हूँ। परिवर्तन कितना ही हुआ, शरीर में परिवर्तन हो गया, अपने में परिवर्तन नहीं हुआ। ये अनुभव है सबका, सबका ये अनुभव है कि शरीर में परिवर्तन हुआ, मेरे में परिवर्तन नहीं हुआ। बालक था मैं, आज जवान हूँ, आज मैं बूढ़ा हूँ। तो आप थोड़ी बूढ़े हो, सही बूढ़ा हुआ है, सही जवान हुआ है। आप तो बालक था वही जवान है वही है, मैं तो वही हूँ जो बालक था वही मैं हूँ। सही बालक था, जवान हो गया, बूढ़ा हो गया, मर गया। आप न बालक हुए न जवान हुए न बूढ़े हुए न मरे, आप बीमार नहीं हुए, सही बीमार हुआ, सही छूट गया मर गया। सही तो हरदम मरता है, आप कभी नहीं मरते, महाप्रलय में भी नहीं मरते, मुक्त हो जाते हैं। अपने अपने नित्य रूप का अनुभव हो जाता है, नहीं तो अनुभव न होने पर भी आप तो नित्य ही रहते हैं। जैसे कौन स्वर्ग में जाएगा, कौन नरकों में जाएगा, कौन वैकुंठ में जाएगा, कौन सुरक्षित जोनी में जाएगा, देखा आप ही मर जाए तो इसको आप तो मरते नहीं है, और सही मरता है हरदम ही। इस वास्ते देहाभिमानी नहीं सर्वे दोषा प्रादुर्भवन्ति, देह के साथ एक लोग होने वाले का ये दोष होते हैं सब। जहाँ देह का अभिमान मिटा तो सब दोष मिटे, कोई योग नहीं हो, कोई आशु संपत्ति योग भी नहीं। शरीर को मुख लेकर चलो, आशु संपत्ति परमात्मा ले, देवी संपत्ति, देवी संपत्ति बिंदाया श्री मता। शरीर में प्राण है, उस प्राणों का लोभ है, जीना का लोभ है, इस बात आशु संपत्ति आती है, भोगों में आसक्ति होती है, प्रियता होती है। अपना शरीर नहीं, शरीर अपना नहीं, अपने लिए नहीं, हम शरीर के लिए नहीं। तो शरीर से आप अलग है, आप से शरीर अलग है, और आप भी एक था परमात्मा के साथ है। परमात्मा की और आप भी साथी एक ही स्वभाव एक, तत्व ज्ञान होने पर भगवान कहते मम साधन में मांगा था, मेरी सदा में तो प्राप्त है, जैसे सच्चिदानंद परमात्मा ऐसे सच्चिदानंद जीव हो जाता है मुक्त होने पर। भगवान की सधर्म तो आ जाती है, वही धर्म आ जाता है। और भक्ति होने तो ज्ञानी जो आत्मा ही है तो स्वरूप जो परमात्मा का भक्ति वो स्वरूप हो जाता है। और संसार में शरीर के साथ एक मान लेता है तो दुख पाता है, कष्ट उठाता है, भिन्नता मरता रहता है। कारण गुण संगो से सदा सती होने जाऊ, गुणों के साथ संग है, ये जन्म मरण उनसे जीवने में कारण है। मुख में तो बहुत दुख पा रहा है, इस बार शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं, शरीर मेरे लिए नहीं, तीन बात है। अपने लिए शरीर है ही नहीं, शरीर संसार की वस्तु है। तो कर्म योग क्या है कि संसार की वस्तु है वो अपना धन संपत्ति वैभव शरीर संसार की सेवा में लगा देना। ऐसी कामना करो, कामना किस बात की, संसार की, संसार में लगा दी, कामना किस बात की, आपने खर्च क्या किया। कर्म योग में आपका क्या खर्च हुआ, संसार की चीज शरीर है या नहीं वस्तु है वैसे सुधार दी। कामना त्याग और पामना, कामना करना बेईमानी है, ईमानदारी नहीं है। यहां से मिली, यहां से चीज, यहां की चीज हमें लगा दी, साथ में लाए नहीं, ले जाओगे नहीं, अपनी चीज है ही नहीं, संसार की चीज है, वो संसार से मिल गई, संसार की सेवा लगा दी, ईमानदारी है, बेईमान से बच गए। उसे बड़ा काम थोड़ा किया, नहीं लगाते तो बेईमानी है। संसार की वस्तु से संसार की सेवा कर देना साधन, और संसार की सेवा न करना असाधन, बेईमानी, उसका दंड होगा। इस बार संसार की वस्तु से संसार की सेवा कर दो, यार आप किस कारण से परमात्मा गए, उसमें ईश्वर कारण से ईश्वर विनाशी, जो ब्रह्म प्राप्त है, ब्रह्म परमात्मा प्राप्त हो जाओ आप तो ज्ञान हो जाएगा, और भगवान ईश्वर की तरफ जाओ भक्त हो जाओगे, जो संसार वर्ष तो जन्म मन में जाओगे। संसारी सेवा तो कर्मयोग हो जाएगा, और अपने अलग हो जाएगा ज्ञान योग हो जाएगा, आप भगवान जाओ तो भक्ति योग हो जाएगा, और संसार में जन्म मन योग हो जाएगा, जन्म मरो जन्म मरो पुनर्पि जन्म पुनर्पि मरणम पुनर्पि जन्म जन्म बार बार जन्मते मरते ही रहो। तो शरीर हमारा नहीं, हमारे लिए नहीं है, ये कहो करुणा नर दे ही दे तो इसमें ये भगवत दिया हुआ है थोड़ी आपका मिला हुआ है, बिछड़ने वाला है आप, हम मिल गए बिछड़ने वाले, अरे शरीर मिलने वाले बिछड़ने वाला है आपका है नहीं ना, आप सही गए सही गए आपका, आपका सही का भाव दूजा जाति दूजी स्वभाव दूजा, जड़ है आप, चेतन है ये है आप, ज्ञाता है ये, जानने वाला है जानने वाले हैं, इसका परिवर्तन होता है आप में परिवर्तन नहीं होता है। इस बात से शरीर शरीर दोनों अलग अलग है, भेद है इसका, इस भेद को जानने से बहुत लाभ होता है। ज्ञान योग भक्ति योग कर्म योग सब सिद्ध हो जाएंगे, तो मुक्त हो जाएंगे। देहाभिमानी तो बंधन है, देह को संसार को अपना माना यही बंधन है, वो अपना है नहीं उसको मान लिया ये बेईमानी है, बेईमानी के बंधन है। अपना है नहीं तो ईमानदारी है, अपना नहीं भाई, अपना नहीं अपने लिए है ही नहीं, संसार के लिए, संसार की सेवा के लिए है। शरीर से संसार को तो संसार अंदर शरीर को भी ले रहे जिसे संसार की सेवा करे, तो संसार के लिए शरीर है अपने लिए नहीं है, शरीर सेवा कर दो। इस वास्ते अपना शरीर नहीं अपना शरीर, मैं शरीर नहीं शरीर मेरा नहीं शरीर मेरे लिए नहीं। नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2055 27 जून 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।